aldın bana sen maşallah hepsini topla. Her yerdesin bir orada bir burada hızlı büyüdün ortamda. Ama iyi mi kötü mü bilemiyorum. Senin adına endişe ediyorum. Gözüne hoş gelen aslında boş aslında boş. Geleceğin görüp sadece üzülüyorum. Hoş gelen aslında boş aslında boş.